الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: فلو ترك أهل الأهواء وهم عاكفون على أهوائهم يحترفون الكيد لهذا الدين بسطو عظيم ولسان غليظ بالمسخ والتحريف والغمز والتبديل، وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عصرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. وهكذا في حالة زحف مؤلمة وهجمة شرسة، ولا كحال اللعانين الصخابين. أسمعنا كما هيفي جانا تليلزيا موقف يا أهل السنة والجماعة يكوى بينشا هوا واتو وupotevu واتو wanaopoteza watu kubainisha upotevu wao lakini pia na kuwabainisha ili watu wajiepushe nao na bila kuchelewa kubainisha batil. Batil inapojitokeza tu, bid'a inapojitokeza tu, pale pale inatakiwa ibainishwe ili watu wajiepushe na bid'a hiyo au na batil hiyo. Sasa akasema Sheikh Hafidhullah kwamba kufungia macho hawa mukhalifin na kutowarudi, hii ni kukhalif njia ya masahaba, na hiyo ya kutowarudi ni njia ya mufsidin, na ni kuharibu faradhi ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Asema wahakadha, na kama hivi, fi halati zahfi muulima, katika hali ya kutoa au ya kunyunyiza kunakoumiza, wa hajmatin sharisa na mashambulio maovu, wala kahali la'anina sakhabin, sio kama hali ya wale wenye kulani wenye kupiga makelele, bal humul mudhalliluna, bali hawa ni wenye kupoteza watu, binazfil mahabiri ala suturi dafatir, yani kwa kutoa wino juu ya vitabu, juu ya mistari ya madaftari ya mabuku, wa alsinatin ghiladhin, na ndimi ngumu na ndimi kali, maneno makali, ala awadi almanabir, juu ya mimbar, wanatoa maneno makali, ala awadi almanabir, juu ya mimbar. Lau turika kullu mukhalifin wa mukhalafatahu, lau angeachwa kula mukhalif, kila mukhalif na angewacha na huo mukhalafa wake, wadhalin wadhalalatahu, na lau pia angewachwa mwenye kupoteza watu na upotevu watu na upotevu wake, dhal mwenye kupotea naye akawachwa na upotevu wake, wa mubtadi'in wa bid'atahu, akawachwa mzushi na uzushi wake, wa fasiqin wa fisqahu, akawachwa mtu asi na umaasia wake, la tajarra'a ahlul qiblati minhum sumuman qatila, wangekunywa waislamu kutokana na hao, wangekunywa sumu zenye kuua, wa ahwa anlala, na bid'a zinazopoteza, wa hayatan qatima khafidhatan lilmillah, na maisha maovu ambayo yanavunja milla hii ya Uislamu, rafi'atan liqitali shubha wa danasi shahwa, maisha hayo yatakuwa yanainua ile uovu wa shubha na uchafu wa shahwa, itakuwa umeinuliwa. Ikiwa kila mtu ataachwa na maasi yake, bid'a mubtadi na bid'a yake, mukhalif na mukhalafa wake, dhal mwenye kupotea na upotevu wake, watu au waislamu wangekunywa sumu zinazoua, na ahwa bid'a zinazopoteza, maisha yangekuwa ni mabaya kwao, khafidhatan lilmilla, rafi'atan liqitami shubaha, itakuwa yanaangusha Uislamu na kuinua uovu wa shubaha na uchafu wa shaha wa matamanio ya watu. Wa hinaidhin fala tas'al an tabaddulil kufri bil iman wal bid'ati bis sunna wal ma'siya bit ta'a wal dhillati bil 'izza. Hapo sasa usiulize kubadilishwa ukafiri kwa iman, na uzushi kwa sunna, na maasiya kwa ta'a, na udhalili bil 'izza kwa utukufu. Wala fasada fina amru alkitabi kama fasada dinu ahli alkitabi qablana, ligharibika jambo la Qur'ani kama ilivyoharibika dini ya hawa ahli alkitabi qabla yetu. Wala fasada fina amru alkitabi kama fasada dinu ahli alkitabi qablana, ligharibika kwetu jambo la Qur'ani kama ilivyoharibika dini ya ahlul kitabi waliokuwa kabla yetu mayahudi na manasara. Bima waqa'a fihi min at-tabdil alladhi lam yunkar fihi ala ahlihi, kwa wale waliotokea ambao ni kubadilishwa Taurati na Injil, kubadilishwa ambako hakukukatazwa kwa hao waliofanya hivyo. Mayahudi na manasara hawakukatazana, wakabadilisha vitabu vile vya Allah, wakafanya wanaoyataka wao, hawaza nafsi zao na shahawa zao, wakabakia ni makafiri kwa vile wamebadilisha kitabu vitabu vya Allah. Kwa isipoangaliwa na sisi tutakwenda huko kama walivyofanya hao, waliiadhu billah. Ikibadilishwa sunna sasa ikiwa ni mambo ya bid'a, taa ikabadilishwa ikawa ni maasiya. Kwa fawajibun tabiinu minhaji nubuwati linnas, ni wajibu kubainisha njia hii ya utume, kuwabainishia watu, ni lazima kuwabainishia watu kwamba ni lazima watu wakatazane maovu, lazima waamrishane mema, lazima watu watekeleze tauhid na sunna, wawache ushirikina na bid'a. Fa aktharu nnasi la ya'lamun, kwani watu wengi hawajui. Tawazzaatuhum subulu, njia zimewatawanya, njia nyingi zimewatawanya hizi tulizokatazwa na Allah. Wala tattabi'u subula, njia zimewatawanya. Watakalaba alaihim ahlul ahwai wal bid'i, wamewakusanyikia watu wa bid'a. Watakhatafatuhum shayatinul insi wal jinni min kulli sabil, mashetani wa watu na majini wamewapora katika kila njia, wamewapora watu min kulli sabil katika kila njia. Fawajibun ala kulli muslimin alima alhaqa wahtada ilayhi an yu'linahu wa yudhhirahu wa an yad'uwa ilayhi wa yubayyinahu, ni wajibu wa kila muislamu aliyejua haki, wahtada ilayhi akapata mwongozo wa haki hiyo, an yu'linahu ni wajib aitangaze haki, wa yudhhirahu na aidhihirishe, wa an yad'uwa ilayhi na ailinganie haki, wa yubayyinahu na aibainishe kwa watu. Wa an yahtasiba inda Allahi ta'ala al-adha fihi, atarajie thawabu kwa Allah maudhi yaliyomo katika jambo hilo. Wa kitmanu dhalika ghishu lilmuslimin, na kuficha hayo ni kuwafanyia ghishi Waislamu, kuficha kutobainisha haki. Kuficha hiyo, kuficha hayo na kutobainisha haki, na watu kuogopa ogopa kubainisha haki, hii ni ghishu lilmuslimin, ni kuwafanyia ghishi Waislamu. Wa huwa muharramun la yughillu alayhi qalbu mu'minin abada, na jambo hilo limeharamishwa. La yughillu alayhi qalbu mu'minin abada, hauingii chuki moyo wa muislamu milele. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba hakadha la yubayyinunahu linnasi wala yaktumuna, hii ni ahadi, lazima watu wabainishiwe haki, wasifichwe fichwe haki. Sasa ikiwa watu wanafichana haki, ndio watu sasa wengine wanapotezwa, ile batili inaonekana ni haki na haki inaonekana ni batili, kwa sababu watu kuogopa ogopa kubainisha haki, na kuwaficha wale watu wa batil kwa sababu ya kuogopa. Sasa hatimaye ni Waislamu wanapotezwa kwa sababu ya watu kuogopana na kufichana. Na haya ndio yalikuwa kama nilivyosema jana, haya ndio yalikuwa kwa watu wa zamani, mashekhe wale wa kisunna wa zamani, walikuwa wao hawafuati au haijawafikia manhaji hii ya utume ya kubainisha haki waziwazi na kuielezea batil watu wajiepushe nao, na kuwaelezea watu wa batil ili watu wajiepushe nao. Hawakuwa wakifanya dawa hiyo, walikuwa wakifundisha tu, lakini mambo ya kubainisha haya watu wa batil ni hawa, hii ni batil, hii ni haki, hawakuwa wakifanya hivyo. Na ndio watu wengi wamepotezwa kwa sababu ya kuficha ficha huko. Kwa hii ni dini, lazima haki ibainishwe, batili ibainishwe, watu wajiepushe nayo, watu wa batili wabainishwe, mauduati wapotevu na wachafuaji da'wa wabainishwe. Lazima jambo hili ni dini hili, lakini vinginevyo itakuwa ni kuwafanyia ghish Waislamu. Wakitmanu dhalika ghishul lilmuslimin, kuficha hayo ni kuwafanyia ghishi na udanganyifu Waislamu. Watu wanaona ah, ni sawa tu, kumbe hawa watu wa sunna na watu wa bid'a, salafiyun na hizbiyun, ni sawa tu, mbona hawabainishi kama sio sawa eh? Kama ni batili ile, mbona hawabainishi kwamba ni watu wa batili? Kwa wasipobainishwa, watu wanaona ni sawa tu dawa yao hiyo ya kiikhwan na dawa yao ya kihizbia. Qala ash-shababu yutahattafu min kulli sawbin ila al-hizbiyyati al-maqita wal-jama'ati al-bid'iyya bisukuti ahli al-haqqi an bayanihi. Vijana wanaporwa, wanachukuliwa kila upande kupelekwa katika uhizbia unaochukiwa na kwa makundi ya kibid'a, kwa sababu ya watu wa haki kunyamaza kubainisha jambo hilo. Ashababu yutahattafu min kulli sawbin ila alhizbiyati almaqita, vijana wanachukuliwa, wanaporwa kila upande kupelekwa katika uhizbia ambao ni maqita albaghida waljamaati albid'iyya, kupelekwa katika makundi ya uzushi bisukuti ahli alhaqi an bayanihi, kwa sababu ya kunyamaza watu wa haki kubainisha hayo. Waqad sara kathiru min almuslimin harban ala ahli sunna ahli alhadith, waislamu wengi wamekuwa sasa ni vita kwa ahlu sunna, wanawapiga vita ahlu sunna, watu wa hadith salafiyin wanapigwa vita hawa, kwa sababu tayari watu wameingia uhizbia katika nyoyo zao, tayari ile batil wanaona ni haki. Wala khalasa min dhalika kullihi illa bibayani alhaqi wad'awati ilayhi, hakuna kujinasua na hayo yote isipokuwa kwa kuweka wazi haki na kuilingania haki, wa bayani hali ahli albid'i, na kuweka wazi hali za watu wa bid'a, watahadhiri minhum, na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Wa hadha wajibun biittifaqi almuslimin, ili jambo ni lazima wa ittifaqi ya waislamu. Hatta qila lilimam Ahmad rahimahullah, paka aliulizwa al-Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli albid'a, mtu anafunga, anasali, anakaa itikafu, huyu unampenda sana au yule anayewazungumzia watu wa bid'a na kuwabainisha hali zao? Qala idha qama wa salla wa atakafa fa inna ma huwa li nafsihi, mtu akisimama usiku akisali akikaa itikafu, hiyo ni kwa sababu ya manufaa ya nafsi yake. Manufaa ya mambo hayo, ibada hizo, ni kwa nafsi yake, ana thawabu na ajri kubwa kwa Allah. Wa idha takallama fi ahli albid'a innama huwa lilmuslimin hadha afdalu, lakini akiwazungumzia watu wa bid'a, hilo jambo hilo ni kwa waislamu wote, wanapata manufaa, huyu ni bora zaidi. Huyu anayewasema watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu nao, huyu ni bora zaidi, kwa sababu manufaa hayo si yake mwenyewe, bali yanawaenea waislamu wengi, wanafaidika kwa kuwajua hao watu wa bid'a ambao haitakii kuwasikiliza. الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير من ذلك هو الأصل الثالث من أصول منهاج النبوة وبشرحه تم شرحها والله المستعان. وتهذريش وتبدع أو كتهذريش بدعا مبتدعين وزوشي كتهذاري كتهذاري وزوشي نوزوشي نكتهذريش هاو kutahadharisha watu na uzushi na wazushi ni msingi wa tatu katika misingi ya njia hii ya utume, na kwa kusherehesha hilo imetimia sharha yake wallahu almusta'an. Safahati hizi zote Sheikh Raslan hafidhullah alikuwa akisherehesha kusherehesha msingi huu wa tatu, msingi wa tatu huwa alhadharu min albid'i walmubtadi'in, kutahadhari uzushi na pia kuwatahadhari wazushi. Huu ni mmoja, ni msingi wa tatu katika misingi ya utume, njia hii ya utume ya ahli sunnati wal jamaa. Al-aslu rabi aqala min alamati ahli sunna, ahli sunna min alamati ahli sunna hubbu a'immati sunna wa ulamaiha, min alamati ahli sunna hubbu a'immati sunna wa ulamaiha, katika alama za watu wa sunna ni kuwapenda wale maimamu wa sunna, viongozi wa sunna na maulama wao. Baada ya kumaliza misingi hii mitatu, kisha Sheikh Raslan hafidhullah anaelezea alama za ahli sunna. Katika alama za ahli sunna hubbu a'immati sunna wa ulamaiha, ni kuwapenda wale viongozi wa sunna na maulama wa sunna. Qala dhakara ulamauna rahimahumullah fi musannafatihim fil aqida ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum, wametaja maulama wetu Allah warahamu katika vitabu vyao katika masala ya aqida ma kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walivyokuwa juu yake masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa dhakaru kathiran min alamati ahli sunna ahli alhadith, wakataja alama nyingi za ahli sunna watu wa hadith. Qala as-sabuni rahimahullahu ta'ala fi aqidati salaf ashabi alhadith fi bayani alamati ahli sunna, anasema al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah katika risala hii aqidati salaf ashabi al-hadith katika kuweka wazi alama za ahli sunna. Qala wa ihda alamati ahli sunna hubbuhum li a'immati sunna wa ulamaiha, ni katika moja ya alama za watu wa sunna kupenda kwao viongozi wa sunna na maulama wa sunna, wa ansariha na wenye kuinusuru sunna, wa auliaiha na mawalii wa sunna, wa bughdhuhum li a'immatil bid'a alladhina yad'una ila an-nar, na kuwachukia kwao wale viongozi wa uzushi ambao wanalingania moto, wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, wanaofahamisha hao wafuasi wao kwenye nyumba ya maangamivu. Kwa katika alama za ahlu sunna ni kuwapenda wale viongozi na maulama wa sunna. Hii ni katika alama kwamba mtu ni katika ahlu sunna. Haiwezekani kwamba mtu ni ahli sunna lakini awachukia hawa maulama wa sunna, itakuwa huyo si mtu wa sunna. Kwa katika alama za watu wa sunna ni kuwapenda hawa maulama wa sunna. Waqad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunna wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunna fadlan minhu jalla jalaluhu wa minna. Allah subhanahu wa ta'ala amezipamba nyoyo za ahli sunna na kuzitia nuru kwa kuwapenda maulama wa sunna. Allah amezipamba nyoyo za ahli sunna na kuzitia nuru kwa kuwapenda maulama wa sunna. Hii ni fadla minhu, kwa fadla zake na neema zake. Akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh أسكننا الله وإياه الجنة. حدثنا قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. alitusomea huyo Abu Raja Kutaiba ibn Sa'id kitabu al-Iman, kitabu al-Iman chake. Fakana fi akhirihi idha ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyana ath-Thawri wa Malik ibn Anas wal-Awza'iyya wa Shu'ba wa ibn al-Mubarak wa Aba al-Ahwas wa Sharikan wa Waqi'an wa Yahya ibn Sa'id wa Abd al-Rahman ibn Mahdi fa'alam annahu sahibu sunna. Ukimwona mtu anawapenda hawa, anawapenda hawa wote waliotajwa, basi jua kwamba huyo ni mtu wa sunna. Ukiona mtu anampenda Sufyanu Thawri, Malik ibn Anas, Al-Auza'i, Shu'ba ibn al-Mubarak, Aba al-Ahwas, Sharikan wa Waqi'an, wa Yahya ibn Sa'id wa Abd al-Rahman ibn Mahdi, jua kwamba huyo ni mtu wa sunna kwa vile anawapenda hao, na kinyume chake itakuwa ni mtu wa bid'a. Qala Ahmad ibn Salama fa alhaqtu bi khatti tahtahu, nikaingiza kwa khati yangu chini yake, nikaingiza wa Yahya ibn Yahya wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahoya. Falamma intaha ila hadha almawdi' نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. أسمى مين كونجزيا هو أحمد بن سلمة أسمى نكونجزيا وخطيان وشنياك نا يحيى بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا إسحاق بن إبراهيم بن أنا وبند هوا بيا نكتكال السنة. فلما انتهى إلى هذا الموضع alipofika mahali hapa, nadhara ilaina ahlu Naisabur, wakatuangalia watu wa Naisabur, waqala haulai alqaumi yubghiduna Yahya ibn Yahya, hawa watu wa hapa wanamchukia huyu Yahya ibn Yahya. Fakulna lahu, tukamwambia ya Aba Raja, ma Yahya ibn Yahya, nani huyu, ni yupi huyu Yahya ibn Yahya? Qala rajulun salihun إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. هو ني إمام ني صالح mtu mwema ni kiongozi wa Islam, na Ishaq ibn Ibrahim pia ni imam, na Ahmad ibn Hanbal عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. Ahmad ibn Hanbal kwangu mimi ni mkubwa zaidi kuliko wote hawa niliowataja. Kwa hiyo wakimchukia, ina maana kwamba wakimchukia Yahya ibn Yahya si katika watu wa sunna. Huyu kama sikosei ni Sheikh al-Bukhari huyo Yahya ibn Yahya. Qala wa ana alhaqtu bihaulai alladhina dhakara Qutaiba rahimahullah أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون. نميمي نميو إنجيزا هوا أمباو أميو تاج كتيب رحمه الله وأمبا من يكوى بيندا هو نمتوى سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون كتكما إمام في ينغوزي واتوى حديث ambao wao watu wanawafuata, na kwa muongozo wao yahtadun wanapata muongozo huo. Wa min jumlatihim wa muttabi'ihim wa shi'atihim anfusihim yu'addun, na kwa jumla yao na wenye kuwafuata na kundi lao wenyewe, yu'addun wanahisabiwa kwamba ni katika watu wa sunna. Wa fittiba'ihim atharahum yajiddun, na katika kufuata kwao athari zao na miendo yao, miendo yao yajidun wanafanya jitihadi. Jamaatan akharin, nikaongezea jamaa wengine, minhum Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, katika wao ni Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Imam Shafi'i al-Muttalibi, ni katika hao watu maimamu na viongozi wa sunna. Kwa hiyo anayewachukia, anayewapenda hawa ni alama kwamba ni mtu wa sunna. Wa dhakara jama'atan min ahli sunna, akataja kundi pia la ahli sunna, lianna min alamati ahli sunna annahum yuhibbuna a'immata ahli sunna wa ulamaa ahli sunna wal muntasibina ila sunna. Kwa sababu ni katika alama za watu wa sunna kwamba wanawapenda hawa viongozi wa sunna na maulama watu wa sunna na wenye kujinasibisha kwenye sunna. Wayubghidhuna a'immata ahli albid'a, na wanachukia viongozi watu wa bid'a, wa ahli albid'a na watu wa uzushi wenyewe. Walmuntasibina ila albid'a, na wenye kujinasibisha kwenye bid'a. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala hadhihi alalamata al-la'iha dalilan ala intisabihim wa alamatan ala sidqihim. Sabu Allah tabaraka wa ta'ala amejalia alama hii ya wazi kwamba ni dalili ala intisabihim, ya kujinasibisha kwao na sunna, na ni alama ya ukweli wao. Hiyo ya kuwapenda ni alama ya ukweli wao kwamba ni watu wa sunna. Walianna li'tiqada alladhi hum alayhi jami'an huwa i'tiqadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kwamba itikadi walionayo, itikadi waliokuwa nayo hawa wote ndio itikadi ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa ni salaf, itikadi yao ndio itikadi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, manhaji yao ndio manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa intamadat bihi al-ajyalu, hata zikirefuka hizo ajyal, jamu jil, eh? Al-ajyal jamu jil, umma ba'da al-umma, hata zikirefuka, hiyo ndio itikadi yao as-salaf, wakifuata itikadi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha min alamati sidqihim fi tariqati fi tariqihim wa fi intisabihim wa fi i'tiqadihim, na hii ndio alama ya ukweli wao katika hiyo njia yao na katika kujinasibisha kwao na katika itikadi yao. Annaka tajidu ar-rajula fi aqsa ash-shamal yaqulu al-kalimata min al-haqq yaqulu ar-rajulu fi aqsa al-janub, ni kwamba wewe utampata mtu fi aqsa shamal, mwisho wa kaskazini mwa dunia, anasema maneno ya haki anayoyasema mtu aliye mwisho wa kaskazini wa kusini. Maneno yale yale ya haki anayoyasema mtu aliye mwisho wa kaskazini, maneno hayo hayo ya haki anayesema mtu wa mwisho wa kusini. Watajidu ar-rajula min ahli sunna fi aqsa ash-sharqi yaqulu al-kalimata min al-haqqi yaquluha ar-rajulu fi aqsa al-gharbi, utampata mtu katika ahli sunna aliye mwisho wa mashariki ya dunia anasema maneno ya haki anayoyasema mtu aliye mwisho wa magharibi ya dunia. Fa kalimatuhum wahida, kwa hiyo kalima lao ni moja, ahli sunna wote kalima lao ni moja, hakuna farka baina ya maneno ya huyu na huyu, iwe ni maulama, iwe ni wanafunzi, iwe ni duat, da'wa yao ni moja, haina tofauti baina ya huyu na huyu, hakuna tofauti katika da'wa hii. Lianna al-ma'ina wahid, sabu asli yake ni moja, asli ya da'wa hii ni moja. Wa huwa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na asli hiyo ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hawa wote wanasema maneno mamoja, da'wa yao ni moja, hakuna ikhtilafu baina yao katika da'wa na manhaj na aqida, hakuna ikhtilafu. Wahum jami'an ittafaqu 'ala al-qawli biqahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ibadihim wa iqsa'ihim والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم مع التقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم ومهاجرتهم. هوا وات أهل السنة وات وميافكيانا منلو يقوى فني قهر واتوا بدعة وذلليش واتوا بدعة وإذلالهم نقوى ذلليش وإخزائهم نقوى فذهش وإبعادهم نقوى كمبالي وإبعادهم وإقصائهم كويكمبالي والتباعد منهم نكوكامبالي ناو wa min musahabatihim, pia na kusuhubiana nao, kukaa mbali nao, pia na kukaa mbali, kusuhubiana nao, kutangamana nao, pamoja na kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, bimujanabatihim, kwa kujiepusha nao, wa muhajaratihim, na kuwagura. Ni ibada ni kujikurubisha kwa Allah na ni kumwabudu Allah, kujiepusha na hao watu wa bid'a na kuwagura, ni katika takarubu ila Allah ta'ala. Si kujikurubisha si kwamba kuwa nao na kukaa nao na kutangamana nao, hapana. Kwa hiyo kujikurubisha kwa Allah ni kukaa mbali na watu wa bid'a na kuwagura watu wa bid'a, kutokaa nao na kutowapenda. Haiwezekani kwamba mtu anapenda watu wa sunna na pia anapenda watu wa bid'a. Hayo hiyo haiwezekani. Ndio kama alivyosema Imamu Lauzai, hadha yuridu an yusawi ya baina alhaqi walbatil. Huwa ataka kufanya sawa baina ya haki na batil. Si haki hiyo, si haki na batil. Haziwezi kuwa sawa haki na batil. Kwa haiwezekani kwamba mtu anawapenda watu wa sunna, maulama wa sunna, na anawapenda hawa mubtadi'a. Hiyo ni kufanya sawa baina ya haki na batil, na haiwezekani. Ni muhali kuwa sawa baina ya haki na batil. Qala as-Sabuni al-Imam rahimahullah ta'ala fi kitabi al-Azim aqidati as-salaf ahli al-hadith, wa ana bi fadlillah 'azza wa jalla wa mannihi muttabi'un li atharihim, mimi kwa fadla za Allah 'azza wa jalla na kwa neema zake ni mwenye kufuata athari zao hao salaf, mustadhi'un bi anwarihim, mwenye kupata mwangaza kwa nuru zao, nasihun li ikhwani wa ashabi alla yarfa'u ghayra manarihim, mwenye kuwapa nasaha ndugu zangu na wafuasi wangu wasiinue ghayra manarihim isipokuwa nuru yao, wala yattabi'u ghayra aqwalihim, wala wasifuate isipokuwa maneno yao, wala yashtaghilu bihadhihi almuhdathati min albid'a, wasishughulike na haya mambo yaliyozushwa, min albid'a allati ishtaharat fima baina almuslimin, katika uzushi ambao umetangaa baina ya Waislamu, walmanakir, na mambo yaliyokanushwa, min almasail allati dhaharat wantasharat, katika masala ambayo yamedhihiri na kuenea, walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaika al-a'imma la hajaruhu wa badda'uhu wa lakadhabuhu wa asabuhu bikulli su'in wa makruh, walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaika al-a'imma, asa lau lingipita moja katika hayo mambo ya bid'a na mambo yaliyokanushwa, lau lingipita moja juu ya ulimi wa mtu mmoja katika hao watu wa bid'a katika zama za hao viongozi wa sunna, wangemgura na wangemtia katika bid'a, wangembadilisha na wangemkadhibisha, na wakampata kwa kila uovu na makruhu. Umefahamu? Lau wangejitokeza katika zama zao mzushi akailingania watu uzushi, basi wangemfanya hivi, wangemgura, wakamkadhibisha, wabadda'uhu wa asabuhu bikulli su'in wa makruh, kama ilivyotokea kwa wale wazushi walioadhibiwa. Wala yaghurranna ikhwani hafidhahumullahu ta'ala kathratu ahli albid'a wa ufuru adadihim, wasiwaghuru ndugu zangu hafidhahumullah, usiwaghuru wingi wa watu wa bid'a, wa ufuru adadihim, na kukithiri idadi yao, fa inna ufura ahli albatil, kwani kukithiri watu wa batil, wa qillata adadi ahli alhaqi, na uchache na kupungua idadi ya watu wa haqi, min alamati iqtirabi alyawmi alhaqi, ni katika alama za kukurubia siku ya haqi ya kiyama, fa inna dhalika min amarati iqtirabi saa, hilo ni katika alama za kukurubia kiyama, idhi rasulu almustafa sallallahu alayhi wasallam qal inna min alamati saa wa iqtirabiha an yaqilla alilmu wa yakthura aljahlu wal ilmu huwa sunnah waljahlu huwa albid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni katika alama za kiyama na kukurubia kiyama kupungua sunna na kukithiri bid'a. Inna min alamati saa wa iqtirabiha an yaqilla alilmu wa yakthura aljahlu walilmu huwa sunna waljahlu huwa albid'a. Ni katika alama za kiyama na kukurubia kiyama kupungua sunna na kuzidi na kukithiri bid'a. Qultu fala yaghurranna ikhwani hafidhahumullah kathratu ahli albid'i wa wufuru adadihim. Kuna sema kwamba kusiwaghuru ndugu zangu hafidhahumullah wingi wingi huo watu wa bid'a, usiwaghuru na kukithiri idadi yao kila mwaka. Fa inna wufura ahli albatil wa qillata adadi ahli alhaqi min alamati iqtirabi alyawmi alhaqi. Mfahamu eh? Kukithiri watu wa batil na kupungua idadi ya watu wa haki ni katika alama za kukurubia siku ya haki ambapo ni siku ya kiyama. Na hivi ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo katika nchi zetu hizi. Kila siku wanakithiri watu wa batil, kila siku wanakithiri watu wa bid'a, lakini si alama ya haki. Kukithiri kwao si alama ya kwamba ni watu wa haki, hiyo ni alama ya kukurubia kiyama, si kwamba wao wako katika haki. Mfahamu, wingi sio alama ya haki, wingi sio alama ya haki, bali ni alama ya batili wingi. Sasa hivi makafiri ni wengi kuliko Waislamu, si ndio? Makafiri duniani ni wengi kuliko Waislamu. Sasa ndio haki hiyo kwamba ni wengi makafiri? Hawako katika haki. Kwa hiyo wingi si alama ya haki bali ni alama ya batil. Wingi tu ni alama ya kurubia kiyama. Wallahu alam.